नपुंसकाद दन्यतर स्या नपुंसकाद पंचमी का एक वचन अन्यतर स्याम अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। अनंतम क्लीबम तदंता दवे भाव तज वास्या कल आपने पढ़ा अन्नश्च अनंत जो प्रातिपदिक था तत्प्रकृतिक समर सुदंत के साथ जो समास किया गया हो अव्यभाव समास उस अव्यभाव समास से टच प्रत्यय होता है। वो अनंत कौन सा अनंत नहीं कहा था, सामान्य सूत्र था, चाहे अनंत पुल्लिंग हो अनंत स्त्रीलिंग हो चाहे अनंत नपुंसक लिंग हो नित्य ही टच कर रहा था। एना वे कहते नहीं नहीं अनंत यदि नपुंसक लिंग है तास प्रातिपदिक से निष्पादित समर सुबंत के साथ समास हुआ है तो अव्यभाव समास हुआ है तो टच प्रत्यय विकल्प से होगा। दृष्टांत चर्मन शब्द है, चर्मन शब्द नपुंसक लिंग है, चर्मन ये शब्द क्या है नपुंसक लिंग में अनंत है, चर्म चर्मणी चर्माणी ये बनता है। तो उसमें आपने क्या किया समास करने के लिए चर्मण समीपम, चर्मण समीपम चमड़े के समीप, चमड़े के समीप क्या है बाल है बाहर अभी भीतर मज्जासा है कि नहीं, तो चरम के समीप जो भी है उस अर्थ बताने के लिए क्या हुआ आपने समास किया चर्मण समीपम चर्म नस चर्मन चर्मन नस उप चरणा समीपम इस विग्रवा अलौकिक विग्रवाक्य किए अलौकिक विग्रवाक्य चर्मन गस उप हो गया। इस अवस्था में अव्यभिक्त विभक्ति समीप समृद्धता भाव जैसे क्या होगा समास, समासत्ता प्रासंगिकृत समासश्च प्रातिगत्ता सुबधातु प्रातिपद सुब का लुक हो गया दस लुक हुआ चर्मन उप। इस अवस्था में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से उप का उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्व के द्वारा प्राप्त हो गया उपचर्मन, उपचर्मन या नांत है अनंत भी है अनंत है नपुंसलिंग वाला शब्द था तत्प्रातिक प्रकृति का स्मर स्मरण से आपने समीप पर जो उपसर्ग के शब्द के साथ में अव्यभाव समास किया है अतएव नपुंसक अन्य तरसाम क्या करेगा अनश्य से प्राप्त नित्य अनश्य से क्या कह रहा था नित्य टच करो उसे बाल करके नपुंसकाद अन्य तरस्याम ये सूत्र विकल्प से टच किया टच का अ बचेगा चकार हलंतम शिक्षित स्वरार्थम और टकार की संज्ञा टिक जो है जी पद करने के लिए होता है छोटू से टकार की संज्ञा होकर विलोप हो गया अ बचा उपचर्मन धन अ उपचर्मन धन अ उपचर्मन धन अ इस अवस्था में अब टच की तजित संज्ञा भी है तजिता के अधिकार बन के नाते तो सूत्र लगेगा नस तजिते तजित प्रत्यय प्रत्यय वे नांत के टी भाग का लोप हो जाता है नांत प्रातिपदिकों के टी भाग का लोप हो गया तो अनलोप हो गया उप चर्म मिला दिए उपचर्म अदंत हो गया उपचर्म अदंत होने से क्या होगा नावे भाव तत्व पंचम्या तृतीय सप्तमी और बहुड़म ये दो सूत्र लग गए तो उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मेण उपचर्मा उपचर्मम उपचर्माभ्याम उपचर्मम उपचर्म ही उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मात उपचर्मात उपचर्माभ्याम उपचर्मेभ्य उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मम उपचर्मे उपचर्मम उपचर्मयो उपचर्मम उपचर्मेशो उपचर्मम हे उपचर्मम हे उपचर्मम हे उपचर्मम ये रूप इसी प्रकार जितने भी नपुंसक अनंत सभी को बना लेना है। इसका अंतिम सूत्र आता है समास प्रकरण का झय झय पंचमी का एक वचन है, झय पंचमी का एक वचन है। झयंता दवे भावट्ट जवास्या झयंत जो प्रातिपदिक तद निष्पादित समर्सवंत का किसी अन्य अव्यय के साथ समास होने पर अव्यय भाव समास किए जाने पर तास जयंत अव्यय भाव समासांत से टच प्रत्यय विकल्प से होता है, टच प्रत्यय विकल्प से होता है। समिधा के दृष्टांत है समिध, समिध शब्द है हलंत है, समिध समीपम, समिध नस उप समिध समीपम, यज्ञ मंडप में संविधाएं रखी गई है उसी के पास कोई और पात्र व रखा गया है उसको क्या कहेंगे, उपसमिधम बना संविधाओं के समीप। तो समिध नस उप पूर्वत यहां पर सारी प्रक्रिया अव्यय विभक्ति से प्रत्यर्था भाव सूत्र से अव्यय समासवा संज्ञा हुई, प्राकृतिक संज्ञा होने से सुबोधातु प्राकृतिक शुभलुक हो गया तो समिधन ऊपर रह गया। प्रथमान समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से उसका प्राग प्रयोग हो गया तो उपसमित रह गया। ये समित धकारांत है, धकारांत से झेयंत है, झय में आता ना धा झब गढ़ धस झ गड़ जब गड़ कफ चढ़ता चढ़ता कपई बस झय कपई आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है ना, कपई तक ही तो जाएगा झय। तो झयंता तभी भावा या वे वह समास हुआ है झयंत भी है, अत टच विकल्प से हो गया, टच क्या हो गया विकल्प से। मिला दीजिए उपसमिधा अकारांत एक पक्ष में, एक पक्ष उपसमिध हलंत रह जाएगा, वहां भी हमने छोड़ दिया आपको। उपचर्मन में भी जब टच नहीं हुआ तो गर्भ बनेगा, उपचर्मन रहेगा प्रातिपदिक तो रह गया उपचर्मन, उसको क्या हो गया नकार का लोक उपचर्म सुपाया पूरा सुपलुक, क्योंकि अभिभाव से सूत्र से क्या होगा अभ्य संज्ञा, से पूरा सब लोग हो जाएगा। तो उपचर्म उपचर्म उपचर्म उपचर्म उपचर्म उपचर्म उपचर्म उपचर्म उपचर्म उपचर्म उपचर्म उपचर्म सब विभक्ति में सब वचनों में सभी लिंगों में बराबर रूप दिखेगा उपचर्म विकल्प था ना। इस विकल्प आ रहा है कि उपसमिध अदंत है तो तज जब हुआ तो अदंत हो गया, अदंत होने से पूर्वत नावे पंचम यहाँ तृतीय सप्तमी और बहुम विकल्प से करता है। तृतीय सप्तमी पंचमी नित्य ही अम नहीं होगा, बाकी सब जगह नित्य अम हो जाएगा। तो उपसमिधम उपसमिधम उपिधम उपसमिधम उपसमिधम उपसमिधम उपसमिधम उपसमिधेना उपसमिधम उपसमिधाभ्याम उपसमिधम उपसमिधि इत्यादि बनेगा, और जब नहीं हुआ तो उपसमिध हलंत रहेगा। उपसमित हलंत रह गया, इस हलंत से क्या होगा सुप पूरा सुप लुक हो गया, पूरा का पूरा सुप लुक हो जाएगा, क्योंकि अवे भाव से सूत्र है, वो सूत्र क्या करेगा इसका अव्य संज्ञा करेगा, अव्य संज्ञा होने से अव्य दाप सुप सूत्र से पूरा सुप लुक हो जाएगा, बचा उपसमिध। उपसमिध जब बच गया तब आप झलाम जो सुनते हैं उपसमिध भावसाने उपसमित उपसमित उपसमित उपसमित उपसमित उपसमित उपसमित इस प्रकार अव्यय भाव समास प्रकरण अब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब आरंभ होता है अथ तत्पुरुषः, तत्पुरुष समास का प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं। अथ तत्पुरुषः सूत्र पहला है अधिकार सूत्र तत्पुरुषः 2:1:22 है, अधिकारोयम् प्राक् बहुव्रीये बहुव्री समास शेषो बहुव्री ही एक सूत्र है, शेषो बहुव्री ही 2:23 तक अर्थात 2:1:22 से 2:23 तक जाना है, मैंने इस पाद का पूरा अगले पाद के 21 सूत्रों तक। तत्पुरुष का अधिकार है संज्ञा सूत्र है, संज्ञा अधिकार है, और जिन जिन विधि सूत्र में जोड़ा गया कहेगा इस सूत्र से द्वारा किया गया जो समास है वो समास का नाम तत्पुरुष हो, ये जुड़ जाएगा। और द्विगुश्च द्विगुश्च द्विगुः प्रथमा के एक वचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है, द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात् द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञा से जो द्विगु समास है उसका भी तत्पुरुष संज्ञा होगा। द्विगु किसका नाम है? संख्या पूर्वो द्विगु। जब संख्यावाचक शब्द एक द्वि आदि संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो तब ऐसे जो समास होता है उसका नाम द्विगु समास। द्विगु समास का दूसरा नाम क्या है? तत्पुरुष समास भी होगा। लाभ क्या है? तत्व समास में किए जाने वाले जो टच आदि समासांत प्रत्यय है वो समासांत प्रत्यय भी द्विगु समास में भी लागू हो जाएगा। इसे द्विगु समास का ने एक नाम रख दिया तत्पुरुष भी। संख्या पूर्वी जो समास होते हैं उनको द्विगु नाम होता है और तत्पुरुष भी होता है। द्वितीय श्रद्धातीत प्रजगदात्य प्राप्त अपन्नई द्वितीया प्रथमा का एक वचन है। श्रद्धातीत प्रतिद गदास्त प्राप्त अपन ही तृतीया का बहुवचन है। दो पदों वाला सूत्र है। प्रथमा का एक वचन द्वितीया और बाकी पद तृतीया का बहुवचन है। द्वितीयांतम समर्थ संबंधम श्रद्धाधि प्रकृत गई समर्थ संबंध ही सह समस्यते वा सच तत्पुरुष। द्वितीयांत जो समर्थ संबंध होंगे उनका श्रद्धादि प्रकृतिक समर्थ संबंधों के साथ में समास होता है और उस समास का नाम तत्पुरुष होगा। अब एक और बात या ध्यान रख लीजिए, जितने भी विधायक सूत्र आएंगे तृतीय द्वितीय हुआ इसी तरह से तृतीया भी आएगा, चतुर्थी पंचमी भयन षष्ठी शेष सब आएंगे। तो जितने भी हैं इन सबको दो भाग कर देना सूत्र में, द्वितीय अलग और श्रद्धा अतीत प्रतिदात प्राप्तापन्न ही अलग सूत्र में, एक सूत्र को दो भाग कर लेना। पहला भाग के साथ सहस उपास है तो सहस उपास को ले आना। द्वितीय समर्थ संबंध का किसी भी अन्य समर्थ संबंध के साथ कोई भी समर्थ संबंध हो द्वितीय के साथ समास हो जाएगा। उसमें से विशेष के लिए कह देगा द्वितीयांतों का श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त और आपन्न इन शब्दों के साथ में भी समास है। उनके लिए है कि बहुत जगह ऐसे समास देखने को मिलता है जिनके लिए कोई सूत्र है नहीं और आपने समास करके प्रयोग किया है शास्त्रों में, तो उनकी स्थिति कैसे हो? सूत्र है नहीं, फिर या तो शब्द ही असाधु शब्द हो जाएगा। तत्सिद्ध्यर्थम महाभाष्यकार ने कहा इन सब सूत्रों को योग विभाग करना। इसको क्या कहते हैं? योग विभाग। योग कहते सूत्र को उसका विभाग करके एक सूत्र को दो सूत्र बना लेना, एक हो जाएगा सामान्य दूसरा हो जाएगा विशेष। विशेष तो होता ही है और सामान्य सूत्र, लेकिन वहां लगाना है जहां शास्त्र प्रयुक्त शब्द हो और उसका कोई विधायक सूत्र न हो, उन जगह में इस्तेमाल करना है। द्वितीयांतम समर्थवंतम श्रद्धाई प्रकृत की समर्थवंत ही सह समस्त वा सच तत्पुरुष। दृष्टांत से देखिए स्पष्ट होएगा। दृष्टांत क्या है? कृष्णम श्रुतः, कृष्णम श्रुतः, कृष्ण आम श्रुतस्य, कृष्ण के आश्रित, कृष्ण के आश्रित भक्त। कृतांत के योग में षष्ठी कार्य द्वितीय आया हुआ है द्वितीयांत है ना। कर्तृकर्मणो कृति एक सूत्र मैंने पहले बताया था, कृत प्रत्यांत का योग में कर्ता को भी षष्ठी हो जाता है, कहीं कर्म को भी षष्ठी हो जाता है, कर्तृकर्मणो कृति। और अभी वैकल्पिक होने से जो षष्ठी नहीं होगा तो द्वितीया ही रहेगी। अतः द्वितीयांत एक कृष्णम श्रुता। अब विक्रमाद्य में आपने कर लिया लौकिक, अलौकिक कैसे होगा? कृष्ण अम श्रित कृष्ण अम श्रदसु, यह अलौकिक विग्रह वाक्य है। इस अलौकिक विग्रह वाक्य में आपने द्वितीय श्रद्धादि सूत्र से तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष समास किया। क्या कहेंगे इसको? द्वितीय तत्पुरुष समास आपने कर दिया। द्वितीय तत्पुरुष समास करने से प्रातिप संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् शुभ लुक् कृष्ण श्रुतो रो गया। कृष्ण श्रुत, कृष्ण श्रुत हो गया। इस अवस्था में कृष्ण शब्द का ही उपसंज्ञा होता है। क्यों? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्र कौन है जिसने यहाँ समास किया है? द्वितीय शब्दादित है ना, इस सूत्र प्रथमा कौन है? द्वितीय। तद्बोध्य तद्योतित समास कौन है यहाँ? द्वितीयांत कृष्ण शब्द है ना, इसे कृष्ण का क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन पूर्व से उसी का प्राग प्रयोग हो गया, अर्थ पूर्व में था ही वहीं रह गया। इसलिए हमेशा समास का विधायक सूत्र को देखना पड़ता है कि उस सूत्र में जो प्रथमांत है उसको पकड़ो। प्रथमांत कौन था वहां? द्वितीय। तद्बोधित हो गया द्वितीयांत प्रातिपदिक, द्वितीयांत वाला जो प्रातिपदिक कौन है यहाँ? कृष्ण। इसलिए कृष्ण का उपसर्जन संज्ञा हुआ, और उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जन पूर्व सूत्र के द्वारा कृष्ण का ही प्राग प्रयोग हो गया। तो बच गया प्रातिपदिक कृष्ण श्रद्धा हो गया, कृष्ण के आश्रित भक्त। अब कृष्ण श्रद्धा से करोगे कृष्ण श्रद्धा, कृष्ण श्रद्धा, कृष्ण श्रद्धा, कृष्ण श्रद्धम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण श्रद्धा, कृष्ण श्रद्धान प्रामवत रूपाणि भवन्। कृष्ण श्रद्धेन कृष्ण श्रद्धाभ्याम कृष्ण श्रद्धैः, कृष्ण श्रद्धाय कृष्ण श्रद्धाभ्याम कृष्ण श्रद्धेभ्य, कृष्ण श्रद्धात् कृष्ण श्रद्धाद् कृष्ण श्रद्धाभ्याम कृष्ण श्रद्धेभ्य, कृष्ण श्रद्धस्य कृष्ण श्रद्धयोः कृष्ण श्रद्धानाम, कृष्ण श्रद्धे कृष्ण श्रद्धयोः कृष्ण श्रद्धेशो। हे कृष्ण श्रद्धा, हे कृष्ण श्रद्धयोः, हे कृष्ण श्रद्धाः, नहीं हे कृष्ण श्रद्धौ, हे कृष्ण श्रद्धाः इत्यादि कह दिया। ऐसे आप बनाते रहना। अतीत आशाम अतीतः, आशाम अतीतः, आशा को पार करके गया, आशाओं से अधिक हो गया। आशाओं को पार कर जाने का मतलब क्या? सीमा का उल्लंघन कर गया। जो आशा करनी चाहिए जितनी करनी चाहिए उतने से परे हो गया। अनावश्यक आशाएं बढ़ा लेता है आदमी, दुखी तो होता है। यो आशातीत स आनंदातीत, यो आशातीत स आनंदातीत। आनंद से अतीत क्या है? दुखी तो है। नहीं, जो आशाओं का अतिक्रमण कर चलेगा वो आनंद का भी अतिक्रमण चल जाएगा, दुख में डूब जाएगा। आशातीत नरकम पतिता कि नरक पतित, श्रुत अतीत पतित, नरकम पतित नरक में पड़ा हुआ, नरक पतित स्वर्गं गतः इति स्वर्ग गतः, स्वर्ग को गया हुआ, कूपम अत्यस्तः इति कूपात्यस्तः, कूप में फेंका हुआ, कुआ में फेंक दिया हुआ, उपात्यस्तः सुखम प्राप्त सुख प्राप्त, आनंदम प्राप्त आनंद प्राप्त, ऐसे बन जाएंगे प्राप्त शब्द के साथ समास। परंत में आपन्न संकटम आपन्न यदि संकटापन्न, संकट में पड़ा हुआ संकटापन्न। इस प्रकार तृतीय समर्थ संबंधों का दृष्टांत बना लेना है आपने। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीय बोलो, तृतीय प्रथमा का एक वचन, तत्कृतार्थेन तृतीय का एक वचन, गुणवचनेन भी तृतीय का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र है। तृतीयांतं तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वाक् प्राग्वत, अतः चार पद मानते हैं। तृतीय प्रथमा के एकवचन तत्कृता, तत्कृता तृतीय के एकवचन, अर्थेन अलग तृतीय के एकवचन, और गुणवचनेन तृतीय के एकवचन, यही मुख्य पक्ष। लोग तत्कृतार्थेन एक पद बनाते हैं ना, बहुत गलत बनाते हैं। जान बुझे दोनों पक्ष बताए, पहला बताया गलत पक्ष, बाद में बता रहा हूं सही पक्ष। तत्कृतार्थ है ना, एक पद नहीं है, कृत्या का एक वचन करते, तत्कृता अलग है कृत्या का एक वचन, अर्थेना अलग है कृत्या का एक वचन। ऐसे क्यों मानना चाहिए कि तत्कृता गुणवचन का विशेषण है। आपको समास प्रकरण के शुरू में मैंने बहुत एक नियम सुंदर बता दिया था, सविशेषणानाम वृत्तिर्न, जो दूसरे का विशेषण होता है उसको आप वृत्ति बनाकर समास नहीं बना सकते। और तत्कृता किसका विशेषण है? गुणवचन का। तत्कृता शब्द किसका विशेषण है? गुणवचन का। अतः उसका अर्थ शब्द के साथ में समास नहीं हो सकता। तत्कृता और अर्थ का परस्पर समास हो नहीं सकता, आगे तो पृथक पद मानना ही पड़ेगा। यदि आप उसको एक पद बना दोगे फिर तत्कृत शब्द का गुणवचन के साथ में विशेषण विशेष भाव नहीं हो सकेगा, क्योंकि वृत्तस्य च विशेषण योगो न, ये तो नियंत्रण है पूरा। सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न, ये लिखा हुआ है नियम। जो सविशेषण वाला प्रातिपदिक होता है उसका कभी समास होता नहीं, और जिसका एक बार समास हो गया उसका किसी अन्य बाह्य विशेषण के साथ जोड़ना संभव नहीं। इसलिए आप तत्कृत का अर्थ के साथ समास कर देते हो फिर गुणवचन का विशेषण नहीं हो सकेगा। अतएव तत्कृत अलग पद है, अर्थेन अलग पद है, गुणवचन अलग पद है। तीनों ही तृतीय वचनांत पृथक पृथक तीन पद है, और तृतीया यह प्रथमा के वचनांत पद है, कुल इसलिए चार पद है सूत्र में। तृतीयांतम माने तृतीयांतों का तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन, तत्कृत माने तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन और अर्थेन च सह वा प्राग्वत वा समस्यते स च तत्पुरुष, इतना जोड़ लेना। प्राग्वत पहले विधि सूत्र में जैसे बताया वैसे यहां भी, वहां क्या कहा था? वा समस्यते स च तत्पुरुष, इतने यहां भी जोड़ लेना। तृतीयांश समर्थवंतों का तृतीयांतार्थ मतलब तृतीयांत का जो प्रकृति था उस प्रकृति के द्वारा कृत गुणवाचक शब्दों के साथ में समास होता है और विकल्प से होगा और समास का नाम तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इतना ही नहीं, किसी भी समर्थवंत तृतीयांत का अर्थ शब्द के साथ में भी समास किया जाता है और वह समास विकल्प से होगा और उसका नाम तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। दृष्टांत और स्पष्ट होगा, संकुलया खंड, संकुलया खंड। अब यह क्या है? संकुला, संकुला किसे कहते हैं? संकुला किसको कहते हैं? जिससे सुपारी काटते हैं, सुपारी काटते हैं ना, एक विशेष ढंग होता है कि नहीं, यूं करियो वो संकुला, ठीक कोई भी भाषा में समझ तो गए ना, संकुला शब्द का समझ में आ गया, उसको संकुला, उससे खंड कर दिया, टुकड़ा कर दिया गया वस्तु, क्या है? सुपारी के टुकड़े, सुपारी के टुकड़े उसको खंड कहेंगे। संकुलया तृतीय क्वेश्चन है, उसे प्रकृति कौन है? संकुला। वो संकुला के द्वारा कृत है, निर्मित है कौन? वो टुकड़े, और टुकड़ा जो खंड क्या है? गुणवाचक शब्द है, क्योंकि गुणी क्या है? अवयव वाला सुपारी, सुपारी खंडवान वस्तु, अनेक खंडो उसे युक्त अवयवी, और खंड क्या है? अवयव का वाचक, ऐसे गुणवाचक कहा जाता है। इसलिए संकुला तृतीया समर्थवंत का तत्कृत गुणवाचक शब्द खंड शब्द के साथ में समास हो जाएगा। संकुलया खंड, और हिंदी में संकुला कहते सरोते, सरोते या सरोता भी कह लेते हिंदी में, भाषा में अलग अलग है, सरोते सरोता। सरोते से किया हुआ टुकड़ा शंकुलया, यहां देखिए शंकुला टा खंड सु, शंकुला टा खंड सु, ये प्रयोग है ना, तृतीया होने से विग्रह वाक्य हो गया संकुलाखंड, अलौकिक विग्रह वाक्य हो गया। अलौकिक विग्रह क्या होएगा? संकुलाता खंडसु, संकुलाता खंडसु। तृतीया तो कृतार्थ तेन गुणवचने सूत्र समास हो गया, समासत्वात् प्रातिप संज्ञा, प्रातिपदत्वात् सुब्लुक हो गया संकुला खंड, संकुला खंड अलग अलग रह गया। इस स्थिति में क्या संकुला शब्द का उपसर्जन संज्ञा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस समास शास्त्र में विद्यमान प्रथमान कौन है? तृतीया। तृतीया समास शास्त्र में कहा संकुला शब्द है? समास शास्त्र कौन था? तृतीया कृतार्थ गुण वचन है ना। इस समास शास्त्र में प्रथमान कौन है? तृतीया शब्द। उसके द्वारा बोध विग्रह वाक्य विद्यमान तृतीया समर्थ शब्द कौन है? संकुला है ना। तद प्रकृति हो गया संकुला, उसकी प्राय हो गई उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन पूर्व से जो संकुला शब्द का ही प्राग प्रयोग होगा संकुलाखंड। स्वादित्पत्ति संकुलाखंड, संकुलाखंड, संकुलाखंडा इत्यादि राम द्रुपवाणी भवंती। राम शब्द के समान इसका ग्रुप बना लेना। संकुलाखंड बोले तो सुपारी का टुकड़ा, टुकड़ा बस सुपारी का जो अपने टुकड़ा करके रखते हैं ना, पान पत्ता रख खाते, वो टुकड़े का नाम संकुलाखंड। धान्येन अर्थः, धान्येन अर्थः इति धान्यार्थः बनाना है। धान्येन तृतीया समर्थ बनता है और अर्थ शब्द के साथ इसका समास हो जाएगा। धान्य ता अर्थ सु, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचन अर्थेन शब्द कहा था, तृतीया समर्थ बनतों का अर्थ शब्द के साथ समास होगा। अर्थ शब्द का भी अनेक अर्थ होता है, अर्थ शब्द का भी अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ मैंने ठन ठन गोपाल अर्थशास्त्री होते नहीं फिर अर्थ, और अर्थ मैंने पदार्थ भी अर्थ संग्रह शब्द प्रयोग है ना, अर्थ संग्रह पुस्तक का नाम है। मीमांसा दर्शने ये पदार्थ ते अर्थ शब्द ने उत्ता तेषां संग्रह इति अर्थ संग्रह। वह पदार्थ को भी अर्थ कह देते हैं और शब्द में निहित जो वाच्य भूता तत्व है उसको भी अर्थ शब्द से कहा जाता है। एक और अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन, प्रयोजन को लेकर के पुरुषार्थ, पुरुष से यद प्रयोजन तत्पुरुषार्थ है, तत्व चतुर्विध है यानी धर्मार्थ का मोक्ष यदि अर्थ शब्द प्रयोजन में। तो अर्थ शब्द का अनेकों अर्थ हो सकता है, उनमें आपकी मर्जी है। धान्य से सिद्ध होने वाला जो प्रयोजन है ना, धान्य से प्राप्त हुआ जो धन, कुछ भी अर्थ से ले सकते, धान्य को बेच करके प्राप्त हुआ अर्थ है ना, धान्य अर्थ। अतः धान्य से सिद्ध जो प्रयोजन, धान्य से सिद्ध जो प्रयोजन, ये भी अर्थ ले सकते। तो धान्यन अर्थ इति धान्यार्थ, यहां पर क्या हुआ? धान्य शब्द के साथ तृतीयांश समर्थ संबंध धान्य शब्द का प्रथमांश समर्थ संबंध अर्थ शब्द के साथ में समास हो गया। ता और सु दोनों लुक हो गए। समास शास्त्र ही है तृतीया कृतार्थ है ना गुणवचन है ना, इस समास हुआ समास संज्ञा प्रातिपद सुब्लुक, सुब्लुक का उपसर्जन प्रथमा दृष्टम समास पहले उपसर्जन संज्ञा करेंगे। किसका करोगे उपसर्जन संज्ञा? धान्य शब्द का, कि समास शास्त्र विद्यमान प्रथमांत है तृतीया अर्थात तृतीया समर्थ संबंध समझ के तरफ बोध्य द्योतित इस विग्रहात्म विद्यमान वस्तु हो गया धान्य, उसका उपसर्जन संज्ञा हो गया। उपसर्जन पूर्व से धान्य शब्द का प्राग प्रयोग हो गया धान्य अर्थ अकस्वर्ण दीर्घ धान्यार्थ अक स्वर्णे दीर्घ। तो क्या हो गया? धान्यार्थ स्वादित्पत्ति अदंतत्वात् राम द्रुपाणि भवन्ति धान्यार्थ धान्यार्थ धान्यार्थाः इत्यादि। तत्कृति किम्? तत्कृति क्यों होना चाहिए? अक्षना काण यह समास नहीं होगा भाई। किसी के आदमी का एक अंग फूट गया एक अंक खराब हो गया किसी का भी हो, पूछना चाहिए उसे ना कैसे हुआ, किससे हुआ, इसी को कहते काणे से काणा न कहियो, पूछो तेरो अंग कैसे फूटो। किसी को काणे को काणा कहे तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा वो, शुक्राचार्य कहेंगे तो और नाराज हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलने का। काणे को काणा न कहियो, काणे से काणा न कहियो, पूछो तेरो अंग कैसे फूटो। पूछना भाई तेरे अंग कैसे फूट गया, लोग हिंदी में आलोक बोलते हैं। अंधे को अंधे न कहियो, अंधे को भी अंधे नहीं कहना, बड़ा गुस्सा आएगा। अंधे को अंधे न कहियो, पूछो तू प्रश्न प्रज्ञा चक्षु कैसे भयो, पूछो तू प्रज्ञा चक्षु कैसे भयो। मुझे पूछना चाहिए तू प्रज्ञा चक्षु कैसे हो गया। ऐसे बहुत बनाए हैं अनेको चीज, अनेको वो मूल कास्ट तक मिला नहीं, कॉपी वो कॉपी कहीं ऊपर होगा लाइब्रेरी में पड़ा होगा, नीचे जितने कॉपी उसमें नहीं है, मिलेगा जरूर जब उतारी कभी ना तो फोटो शॉट करके भेज दूंगा इनके घर पर। मूल कास्ट बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, विद्वानों को तो जरूर पढ़ना चाहिए मूल कास्ट। हमारी कॉपी में है बोल रहा हूँ ना। अब कौन सी पुस्तक से निकाला भगवान जाने, गुरुओं ने दिया प्रसाद में तो रखा हुआ है हमारे पास, श्री गुरुजन ने लिखा दिया। नहीं सूरदास जी थे बहुत, इधर प्रज्ञा चीज पर ध्यान आया, सूरदास जी थे बहुत भट्ट न्यायिक थे, और हम उनसे पढ़ नहीं पाए, बहुत चाहते थे हम उनसे पढ़े, उनसे भी बड़े विद्वान थे, उनसे मैं पढ़ ही रहा था, इसे मैं उनके पास पढ़ने नहीं गया। हमारे व्याकरण शास्त्र जो व्याकरण जिनसे मैं पढ़ रहा था, वो भी प्रज्ञाचार्य दोनों मित्र थे, उनके पास आते थे। मेरे को कई बार उनको देखा बातचीत होती रही, तो कई बार ऐसे भी होते पाठ जब चल रहा था वो पहले से आके बैठे हुए मित्रता के कारण, उनके यहाँ उस दिन छुट्टी होगी विद्यालय में, तो यहाँ इनके मित्र के पास बैठे रहते थे, भोजन वहीं करते थे, और मैं पाठ पर पहुँच गया तो पाठ जब होता था तो भी चुपचाप बैठे रहते थे, सुनते रहते थे साथ में। तो उन्हें मेरे को देखकर बड़ा प्रभावित हुए, जिस जिनसे पढ़ता हूँ जवाब देता हूँ सबसे, कई बार भी प्रश्न पूछते थे उसके भी जवाब दे देता था तो खुश थे। तो एक दिन उनको बोले तुम प्रतिपदा के दिन हमारे कुटिया पे आओ, मैं जरूर महाराज आऊँगा। बड़ों के अनादर कभी नहीं कर, कोई भी कुछ भी कहे हम तो मानते रहे। तो हम चले गए, उन्हें पता नहीं क्यों बुलाए, गए तो वो भोजन खा रहे, तो भोजन खा ले तो खत्म हुआ, और हमने उनकी थाली थोड़ी जो है सब अगर कौन आया, उन्हें सर रोज जो आता वही कर रहा होगा, और मेरे को वही टाइम दे रखे थे, इसलिए उन्हें पूछे कौन आया, तो हमने कहा अमुक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक फिर बिठाए, कहते आज तुमको एक ऐसा चीज दूंगा तो दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। अरे गुरु जी क्या तो मूर्ख या नहीं बता पहले, मेरे से पूछा तो मूर्ख या नहीं बता, कहता है गुरु जी मैं तो मूर्ख नहीं मैं महामूर्ख हूँ। कहते क्यों, इसीलिए मैंने बोला महामूर्ख इसीलिए हूँ क्योंकि जो मेरा अपना स्वरूप है उसको जानने के लिए पागल जैसे दुनिया भर के पीछे पड़ा हूँ, शास्त्रों के पीछे पड़ा हूँ, आप विद्वानों के पीछे पड़ा हूँ, क्यों अपने स्वरूप को जानने के लिए, मूर्ख नहीं गया तो महामूर्ख है। जब मेरा स्वरूप मैं ही हूँ इसको जानने के लिए दूसरे से पूछना जरूरी है, जैसे मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं इसमें किसे पूछूं तो मुझे को लोग क्या कहेंगे, महामूर्ख नहीं कहेंगे। यदि मैं किसे पूछूं मैं मनुष्य हूं या नहीं तो लोग क्या कहेंगे हमको, महामूर्ख। और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये काम तो कर रहा हूं, मैं ब्रह्म हूं या नहीं तुमसे पूछ रहा हूं, विद्वानों के पीछे घूम रहा हूं मैं ब्रह्म हूं या नहीं ये जानना चाह रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, शास्त्र सुन चुका हूं, फिर भी विद्वानों से पढ़ने घूम रहा हूं, भटक रहा हूं भटक रहा हूं भटक रहा हूं, महामूर्ख हुआ कि नहीं हुआ। सब करे तुम तो इसके लायक हो। किसके लायक महाराज, महामूर्खाष्टक पढ़ने लायक हो। तब वो सुनाते गए, मैं लिखते प्रज्ञा चक्षु, और उस मूर्ख उसे कहते जो ब्रह्मज्ञानी को मूर्ख कहा है। ब्रह्मज्ञानी जो मूर्ख शब्द बनता कैसे है, मूर्छा धातु से, मूर्छा धातु से, और मूर्छा धातु का क्या होता है, मूर्छित करना, पंचीकृत करना, अमूर्छय प्रयोग क्या ना उपनिषद में, अमूर्छय माने उसको संगठित कर दिया, संघात बना दिया। इसीलिए मूर्ख वह है जो मूर्छित इस पंचीकृत पंच महाभूतात्मक शरीर में रह करके, जिसमें ये मूर्छित वस्तु है, उस तत्व को जो पहचानता वो मूर्ख। जिस तत्व में यह शरीर मूर्छित है माने संघात बना दिया गया, जिस ब्रह्म तत्व में इस संघात को अमूर्छित माने संघात बना दिया गया, परिकल्पना कर दी गई पंचीकरण के द्वारा शरीर को बना दिया गया, जिस तत्व में उस तत्व को जानने वाला मूर्ख है। कौन है वो? ब्रह्मज्ञानी। बहुत सुंदर श्लोक हमें है, वो सारा लक्षण प्रज्ञ का गिनते हैं, और साथ साथ लेकिन ये भी जोड़ देते हैं, जो इसका अभिमान करता है वो महामूर्ख हो जाता है। यानी कि जो अभिमान करेगा यो न वेदेति वेदसः, केनो प्रसिद्ध की कहा जो नहीं जानता है वास्तव वही जानता है, जो जानता वो नहीं जानता, वो बुरा। बहुत सुंदर है, हम लिख के देंगे आपको। हमें कोई मूर्ख बोले तो भी आपको गुस्सा पूरा क्यों मानना, क्यों आएगा, हूँ ही उत्पत्ति चेंज। अरे हम उसको कहेंगे तुम तो मूर्ख कहा, कम कहा भाई, हम तो महामूर्ख कहो, उनको मूर्ख सम्राट कहो तो खुशी होगी, क्या पक्की है उससे, है या नहीं। तो व्यक्ति उस शब्दार्थ को सही समझ ले, ये लोक में प्रसिद्ध मूर्ख अर्थ त्याग दो, ये शास्त्र में जिसको मूर्ख कहा जा रहा है शास्त्र प्रसिद्ध अर्थ का ग्रहण करो, तो क्रोध क्यों आएगा, शब्द की महिमा है ये सब। तो अक्षना काण तत्कृत किम, अक्षना काण है, आंख से वह काणा है, आंख से वह काणा है, उस काणेपन का कारण आंख नहीं है। काणापन क्यों आया, कोई पत्थर लग गया, कोई चोट लग गया, आंख खराब हो गया, चला गया ना। पाषाणेन काण होता तो समास हो जाता, जो पाषाण कृत काणत्व आया है, लेकिन यह आंख से आंख स्वयं आंख को काणा बना लेता है क्या, कि आंख स्वयं अपने आप को काणा बनाता नहीं, इसे काणापन के प्रति आंख कार्य कारण भाव नहीं है, अतः तत्कृत नहीं। कृत्यांत कौन है, अक्षा। तत्प्रातिपदिक प्रकृति कौन हो गया, अक्ष, अक्षी। उस अक्षी व अक्षी जो है वह काणत्व के प्रति कारण नहीं है, तत्कृत अर्थ अक्षीकृत काणत्व नहीं है, अतः तत्कृत न होने से यहां समास नहीं हुआ। तत्कृत किम, अक्षा काण, अतः समास नहीं होगा। कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे सप्तमी एक वचन, कृता तृतीय एक वचन, और बहुलम प्रथमा का एक वचन। कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे च तृतीया कृदं तेन बहुलम प्रागवत्सर। कर्तृ अर्थ में जो तृतीय विभक्ति आई है और करण अर्थ में जो तृतीय विभक्ति आई है, कौन से कर्तृकरण तृतीय, एक सूत्र आपने पढ़ा है विभक्ति प्रकरण में, है ना, कारक प्रकरण में आपने पढ़ा था कर्तृकरण तृतीय, उस सूत्र से जो तृतीयांत तृतीय विभक्ति विहित है, तारस तृतीयांत शब्दों का कृदंतेन सह कृदंत शब्दों के साथ में बहुलम बहुलकात प्रागवत तत्व समास, समास होता है विकल्प से, और समास का नाम तृतीय तत्व समास हो जाएगा। दृष्टांत है हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा रक्ष, यह हरि से रक्षा किया हुआ, हरि से रक्षा किया हुआ। अब यहां देखिए हरि ता प्रातःसु, यह हरि में जो तृतीय आई है वो किस अर्थ में है? कर्ता, रक्षक, रक्षा करने वाला, रक्षा का कर्तृत्व हरि में है। कर्त्री में यहां तृतीय विभक्ति हुई है। हो गया हरिणा, उसे कृदंत कौन है? त्रात शब्द इसके साथ समास होता है। त्रात में क्या? कृता प्रत्यय। त्रात में कृता प्रत्यय, उक्ते कर्मी तृतीय हो जाएगी। इसे उक्त होने से क्या हो गया? तृतीय हो गया हरिणा। हरिणा त्रात, जब भाव में एकता करोगे तो भी क्या हो जाएगा? तृतीय होगी। तो भाव में एकता प्रत्यय आने पर अनुक्ते कर्तरी तृतीय तब होनी है, कर्म में करोगे तो भी होगा। कर्मणिकता मानो या भाव में एकता मानो, दोनों अवस्था में क्या है? कर्ता अनुक्त है, अनुक्ते कर्तरी तृतीय हो जाएगी। उक्ते कर्तरी तो प्रथमा हमेशा, इसे गच्छति कर्तरी में टिपाया, उक्त हो गया, इसे क्या होगा? प्रथम विभक्ति होगी। देवदत्त गच्छति, उक्ते कर्तरी सदा प्रथमा, अनुक्ते कर्तरी तृतीय। ठीक उल्टा लेना पड़ता है कर्म में, उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा और अनुक्ते कर्मणि द्वितीय। ठीक उल्टा है, ये ध्यान रखना। तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीय, उक्ते कर्मणि प्रथमा, और उक्ते कर्तरी प्रथमा, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अब अनुक्त कर्ता होने से क्या हो गया? यह तृतीय भक्ति हो गई। या कर्म उक्त मानो चाहे भाव उक्त मानो, जैसे आपके त्राता में जगता प्रत्यय है तयोरेव कृतकृतकर्ता सूत्र, तयोर मैंने भाव कर्म और कृत प्रत्यय होता है, कर्ता में कृत प्रत्यय आएगा नहीं। तो किस अर्थ में आया? इसलिए भाव अर्थ में अथवा कर्म अर्थ में। आज कर्तृ अर्थ उक्त नहीं है कृदंत के द्वारा, तो तृतीय हो गई कर्तिकरण यो तृतीय हरिणात्रात हरिटात्रात सु। कर्तिकरण कृता बहुलम से क्या हो गया? इसलिए समास, प्रतिकरणे कृता बौलब के द्वारा समास हो गया। तृतीया तक समास संज्ञा हो गई इसकी। समास होने से सुव क्या हो गया? सुवर्टा दोनों लुप, समासत्वात् संज्ञा प्रातिकत्वात् सुभ लुप हो गया। समासत्वात् प्रातिक संज्ञा, प्रातिकत्वात् सुभ लुप। जब सुभ लुप हो गया तो तावसु चला गया हरि त्रात। तृतीय समाज शास्त्र विधायक समाज शास्त्र कौन है? यहाँ कर्तिक करने कृता बोलम, उसमें तृतीया की अनुवृत्ति आई उस सूत्र से 2:31 से देखो, तृतीया की अनुवृत्ति आई। इसलिए कहा ना कर्तिक करने के या तृतीया, तार तृतीयांतों का ग्रंथों के साथ समास। इसे समाज शास्त्र में प्रथमांत कौन हुआ? तृतीया। तब द्योतक शब्द कौन है? यहाँ हरि। इस हरि का उपसर्ग संज्ञा हुई, उपसर्ग पूर्व से उसका प्राग प्रयोग हरित्रात स्वादित्पत्ति हरित्रात। करण अर्थ में तृतीय दृष्टान्त नखैर भिन्न इति नख भिन्न, नखैर भिन्न इति नख भिन्न, नखै नाखून के द्वारा भेदन किया हुआ, नाखून के द्वारा भेदन कर दिया गया। कौन किया था? नरसिंह भगवान, नाखून के द्वारा पेट फाट दिया ना, हो पीछे भी बैठे नखैर भिन्न। और एक यज्ञ में आया नखैर तुष विमोचनम कुरियात, नाखून के द्वारा धान का एक एक छिलका को भी नाखून से रगड़ रगड़ के निकालना, ऐसे जो चावल इकट्ठा करके उस चावल की करना, कितना बड़ा कठिन काम, बहुत समय लगेगा ना। एक एक धान पकड़ के नाखून से निकालना है उसके छिलका, कितना चावल इकट्ठा करना पड़ेगा उसको, उतने को फिर कूटना पड़ता है। तंडुलान अवहन भी तंडुलों का अवहन करेगा, उखल और मुसल, मुसल में डाला मोहने, उखल में डाला मुसल उसको कूटा है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, हिंदी में कहावत है ओखली में सर रख दिया तो मूसलों से क्या डरना है, जितना भी गिरे मूसल होना तो गला है हाँ, उसमें सर रख दिया नहीं होता वो क्यों मार पड़ना पड़े सब हाँ मार पड़ मार से डरना क्यों मालूम है ना मार पड़ेगा फिर रखा क्यों सर को जब रख के तो फिर डरते क्यों पढ़ने दो उसी प्रकार वेदांत रूपी ओखली में सर को रख दिया आपने आप जो है गुरुओं के आचरण के डांट फटकार रूपी मुसलों से डरना क्यों डरना नहीं कृपा मानो उसको नहीं। तो नखैर भिन्नः यदि नख भिन्नः बनेगा नाखूनों से फाड़ा हुआ भेदन किया हुआ टुकड़ा किया हुआ अलग कर दिया हुआ इस अर्थ में आपने कर रहे हैं नख भिस् भिन्न सु भिन्न में जो क्ता प्रत्यय कृदंत है भाव या कर्म आया हुआ है इसे उपकर्ता उक्त नहीं हुआ है अनुक्त कर्तरी तृतीया हुई है तो या कर्तरी में नहीं किया आपने करण में किया लेकिन कि भेदन का कर्ता नाखून नहीं भेदन का साधन नाखून है भेदन का साधन है साधकतम तम करणम तो भेदन का साधकतम साधन कौन है अतएव नखई में जो तृतीया हुई है करणत्व न आयव तृतीय नृसिंह नखई भिन्न इति नृसिंह नृसिंह नख भिन्न नृसिंह के द्वारा नाखूनों से भेदन किया हुआ अर्थ हो जाएगा तो वह नृसिंह हो गया कर्ता कि कर्ता भी अनुक्त है ना जैसे रामे न बाणे न हतो वाली इसी प्रकार से आप कर रहे हैं नृसिंह ने नखैर भिन्न नखै ही भिन्न नख भिस् भिन्न सु भिस् और सु गलुक हो गया नख भिन्न स्वादित्पत्ति रामवत रूप होगा रामवत हरित्रात भी रामवध होगा नख भिन्न भी रामवध ही रूप बनेंगे कृतग्रहणे गतिकारक पूर्व से अभिग्रहण कृतग्रहणे गतिकारक पूर्व से ग्रहणम आपने कहा तृतीयांश सुबंतों का कृदंतों के साथ समास होता है तृतीया सुबंत के साथ में क्या होता है कृदंत का समास होता है लेकिन वह कृदंत केवल शुद्ध कृदंत के साथ अपने दृष्टान देगा हरिणा त्रातः नखई भिन्नः भिन्न और त्रात शब्द क्या है शुद्ध कृदंत है उसे कुछ और जोड़ा हुआ नहीं है लेकिन कहता है इस समास में कृत ग्रहणे गति पूर्व में गति हो अथवा कारक हो गति पूर्वक कृदंत कारक पूर्वक कृदंत इनका भी तृतीया समर्थों के साथ समास हो जाएगा केवल कृदंत का होता है गति पूर्वक कृदंत का और कारक पूर्व कृदंतों का भी हो जाता है क्यों ये परिभाषा कैसे आ गया कि गति संज्ञा कब होती है संज्ञा कब क्रिया योग क्रिया का योग में ही धातु संज्ञा हो और तब प्रत्यय जो ला रहे हो भाव अर्थ मान लो भाव का मतलब है क्रिया सामान्य होता ना क्रिया की सिद्ध अवस्था को भाव कहा ना तद योग में ही गति होता है इसे केवल कृदंत के जैसा होता है वैसे गति विशिष्ट कृदंत भी होगा कि जो कृदंत भाव में जला रहा हूं तो गति संज्ञा वाला प्रातिपदिक साथ में रहेगा और कारक संज्ञा के भी किसका होता है क्रियान्वयी कारक भी क्रियान्वयी होता है क्रिया विशिष्ट हो जाए क्रिया के साथ विशिष्ट वैशिष्ट विशिष्ट वैशिष्ट भाव को प्राप्त हो रहा है इसीलिए कारक पूर्विका गति पूर्वक कृदंत और कारक पूर्वक कृदंतों का तृतीया समर सुबंतों के साथ समास होता है दृष्टांत को क्या लिया नखैर निर्भिन्न नखैर भिन्न नखैर निर्भिन्न निर क्या है गति निर का गति संज्ञा है निस् निर्दुष्दुर विआंगनी प्रादि में है ना इसीलिए निर का क्या हो जाएगा गति संज्ञा कौन सूत्र से गतिश्च और कुगति प्रादेह से क्या हो जाएगा गति संज्ञा के शब्द का भिन्न शब्द के साथ समास हो गया है निर्भिन्न यह शुद्ध कृदंत नहीं है इसको क्या कहेंगे हम? गति पूर्वक कृदंत, गति पूर्व में है ऐसा या कृदंत है। और आपने समास शास्त्र में क्या कहा था? तृतीयांतों का कृदंतों के साथ समास होता है, तो यहाँ समास प्राप्त नहीं था। तब ये परिभाषा ने कहा कि नहीं नहीं, कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्याभिग्रहणम्। कृत ग्रहण करने पर गति पूर्वक कृदंतों का और कारकपुर कृदंतों का भी तृतीयांत समर्थवंतों के साथ समास होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसे नखई ही निर्भिन्न में भी समास हो गया, नख निर्भिन्न बन गया, नख निर्भिन्न ऐसा बन जाता। इस प्रकार तृतीया तत्व समास का विचार पूरा हो गया। और अब चतुर्थी तत्व समास को आरंभ करते हैं। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही, चतुर्थी प्रथमा का एक वचन, तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही तृतीया का बहुवचन। प्रथमा का एक वचन, तृतीया का बहुवचन, चतुर्थी प्रथमा का एक वचन हो गया, रक्षित तक तृतीया का बहुवचन है, दो पदों वाला सूत्र है। चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतं वा प्राग्वत्। तदर्थ माने चतुर्थ्यंतार्थ, तत्स क्या है ना, चतुर्थ्यंत, चतुर्थ्यंत के लिए, चतुर्थ्यंत जो होगा उसके लिए जो दूसरा है, उस ऐसे दो शब्दवाचक हों तो उनका समास हो जाएगा। बस ये दृष्टांत देंगे, यूपाय दारु, यूपाय दारु, यूप माने एक विशेष डंडा है गाड़ा जाता है यज्ञ मंडप में, अथवा पशु को बांधने के लिए भी प्रयोग होता है, खूटी उसको भी यूप कहते हैं, मुंटी को, उसके लिए दारू, दारू माने लकड़ी, दारू किसको कहते हैं, दारू, दारुणी, दारुणी संस्कृत में दारू शब्द का अर्थ नहीं, दारू शब्द का अर्थ होता है लकड़ी, यूप के लिए ही ये लकड़ी है, यूप बनाने के लिए ही यह लकड़ी है, विशेष लकड़ी है जो यूप का निर्माण करने के लिए ही लाया गया है। अब चतुर्थ्यंत कौन है, यूप आया, उस चतुर्थ्यंत का स्वरूप सिद्धि के लिए आज तदर्थ उसके लिए है जो कौन, लकड़ी। ऐसे तो यूपाय दारु इनका समास हो जाएगा। अर्थात जब प्रकृति विकृति भाव है, प्रकृति विकृति भाव है, कार्य कारण भाव है, ऐसे जो चतुर्थ्यंत और प्रथमांतों का जो समास हम करेंगे उसको चतुर्थ तत्व समास कहते हैं। इनके अलावा यहां भी अर्थ शब्द रख दिया, अर्थ शब्द के साथ समास होगा, चतुर्थ्यंत समर्थवंतों का अर्थ शब्द के साथ में समास होगा, बलि शब्द के साथ, हित शब्द के साथ, सुख शब्द के साथ, रक्षित शब्द के साथ में भी समास होगा। किनका, चतुर्थ्यंत समर्थवंतों का। ऐसे समास को चतुर्थी तत्व समास संज्ञा हो जाता है, और वह समास विकल्प से होता है। चतुर्थ्यंतार्था यत् तद्वाचिन अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंत वा प्राग्वत्। यूपाय दारो, द्यूप दारो, यूपाय दारो, यूपाय दारो, यूप ने दारु नपुंसकलिंग है, रुक हो गया था, अलौकिक वगैरह वाक्य में सु रख दिया, यूपम घे दारु सु। चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित सूत्र के द्वारा चतुर्थ समर्थ बंध यूपाय का दारू या प्रथमान समर्थ बंध जो कि तदर्थ के लिए, यूपार्थ के लिए, प्रकृति का चतुर्थ प्रकृति कौन है, यूप तदर्थ उसके लिए ही है, अगर उसका प्रकृति है, यूप क्या है, कार्य, उसका विकृति, उसका प्रकृति कौन है, कारण कौन है, दारू। ऐसे प्रकृति विकृति भाव वाले दो शब्दों का एक चतुर्थ्यंत विकृतिवाचक, प्रकृतिवाचक प्रथमांत हो, उन दोनों के परस्पर में चतुर्थ तत्व समास हो जाता है। समासत्वात् परसंज्ञा प्रातः शुभलोक यूप दारु रह गया, युपदार्युपक फिर क्या हो जाएगा उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि समाज शास्त्र में है चतुर्थ हित सुरक्षित ही, इसे प्रधान समर्थन है चतुर्थी तदबोध्य जो है विग्रह वाक्य में युपा, उस युपक संज्ञा हुआ आदि उपसर्जन पूर्व से उसका प्राग प्रयोग युपदारु स्वादित्पत्ति युपदारु। यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी, यह पशु बंधन के लिए लकड़ी, यह अर्थ होगा। हम लिख रहे हैं तदर्थ, तदर्थ सूत्र में आया उसे क्या लेना है प्रकृति विकृति भाव इष्ट, प्रकृति विकृति भाव ही इष्ट है, इसलिए स्थल में नहीं हुआ रंधनाय स्थाली, रंधनाय स्थाली, रंधनाय मैंने पकाने के लिए बर्तन, चावल पकाने के लिए बर्तन, रंधनाय चतुर्थी उसके लिए बर्तन, इन प्रकृति बर्तन और पकाना इन दोनों में प्रकृति विकृति भाव नहीं है, कार्य कारण भाव नहीं है, अतः यह समास नहीं हुआ। रंधनाय चतुर्थी समर्थ बंधु है, तदर्थी मालूम हो रहा है यहां पर भी, उसके लिए ही आपने स्थाली लाया है, बर्तन लाए हुए पकाने के लिए बर्तन है, अर्थ विस्पष्ट है रूप के लिए लकड़ी, उसी प्रकार पकाने के लिए थाली, पकाने के लिए बर्तन, ये नहीं। लेकिन यहां परस्पर एक दूसरे के साथ दोनों प्रकृतियों का प्रकृति विकृति भाव नहीं है, आते चतुर्थी समास यहां नहीं होगा, ते नहीं है न बंधनाय स्थाली वाक्य ही रह गए।